kartında iskele, yar yollamış askere. Yandım aman aman, yanarsın aman, yüzbaşısı ben olsam. Aman tez verirdim tezkere, gel gel gel aman aman, of aman aman. Sen el kızısın, ben güvenemem. Gel aman aman, of aman aman. Sen el kızısın, ben güvenemem. Bahçede hanım eli, açılsın oyun yeri. Yandım aman aman, yanarsın aman, ortada oynayalım. Aman kırılsın ince beli, gel gel gel aman aman, of aman aman. Sen el kızısın, ben güvenemem. Gel aman aman, of aman aman. Sen el kızısın, ben güvenemem. Göreyim seni. Yandım aman aman, yanarsın aman, köyünüzden yar sevdim. Aman kimler kızacak beni, gel gel gel aman aman, of aman aman. Sen el kızısın, ben güvenemem. Gel aman aman, of aman aman. Sen el kızısın, ben güvenemem.